En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David, vi har en særudsendelse i dag. Det har vi. Den er optaget lidt for skudt, den første i en række. Ja. Fordi vi tager på ferie. Vi tager på ferie. Så de får en lidt mere tematisk form. Yes, og man skal huske på, at vi siger det meget tydeligt nu her i starten, at skulle der være sket et eller andet gigantisk stort i USA, eller sådan bare halvstort, så grunden til, at vi ikke taler om det, det er fordi, at... Vi ligger på stranden et sted. Vi ligger på stranden et sted. I sikker afstand fra begivenheden. Og verdens gang. Der vil være en lille smule aktuelt i dag, ja, men ellers så går vi over til at tale om noget, der er en meget ensom position i amerikansk politik, nemlig det at være tredjepartiskandidat, yes, og hvorfor det er svært at være det. Også derfor, vi starter med Neil Young her. Ja. Der er flere, der har forsøgt det. Mm-hmm. Nogle har været lige ved næsten. Men det er meget svært, og det er ikke lykkes nogen endnu at bryde med partiernes dominans over amerikansk politik. Og grunden til, at vi lige præcis vælger at tage det emne op nu her, udover at vi har en temaudsendelse, så er det selvfølgelig fordi, at i sidste uge, forrige uge, der døde den sidste store succesrige tredjepartikandidat, nemlig Ross Perot, der stillede op til præsidentvalget i 1992 og i 1996, så begge gange klarede sig temmelig godt dog, uden at komme i nærheden af at vinde. Ham vender vi tilbage til, og vi vender i det hele taget tilbage til de her forskellige tredjepartikandidater i den her udsendelse. Og så Mads, så havde du jo siddet og nærlyttet vores seneste udsendelse i håb om at finde en fejl fra min side. Og den, det lykkedes. Den mener du har fundet? Det kom meget kort ind i udsendelsen. Der fik du sagt, at... De amerikanske kvinder havde vundet VM i fodbold 4 gange i træk. Ja. Det er ikke helt rigtigt, David. Nej, det er ikke. De har vundet det 2 gange i træk. Ja. De kunne næsten have vundet det 3 gange i træk. Ja. Men det har de altså ikke. Nej, men hvis jeg lige må forsvare mig et øjeblik, ikke? Mm. Så har USA jo for det første vundet verdensmesterskaberne 4 gange det i fodbold for kvinder. Men ikke bare det. De sidste 4 FIFA-turneringer har de vundet. Det er jo det, vi mente. Nemlig de 2 verdensmesterskaber og de 2 CONCACAF mesterskaber. CONCACAF, det er mesterskaberne for Nordamerika, Karibien og Mellemamerika. Det må have været dem, jeg har haft i hovedet, for jeg kan jo ikke have sagt en fejl på den måde, du sådan antyder der. Nej, men jeg synes også, det er heller ikke for at sige, at du har en fejl, David. Jeg regner dig ret fejlfri. men jeg tænkte, vi måtte hellere præcisere, inden vi fik for mange læserbrev. Det måtte vi hellere. Og inden Jan Oskar havde nærlyttet. Han havde nærlyttet, og nu blev han endnu mere vred på mig og mindre på dig. Ved du hvad, for lidt over en uge siden, Mads, der var der sådan lidt ballade i det demokratiske parti, for nu ikke at sige meget ballade, fordi nogle af de nye, unge, kvindelige medlemmer af demokraterne i repræsentanternes hus, anført af Ocasio-Cortez, i særdeleshed den unge 29-årige kongresmedlem, der er valgt inde i New York City, de havde lavet sådan et oprør imod Nancy Pelosi. Og Nancy Pelosi, hun er jo 79 år, skal vi lige huske, og hun står i spidsen, hun er formand for, ikke bare for demokraterne i repræsentanternes hus, men for hele repræsentanternes hus som Speaker of the House. De havde sådan gentagne gange varmet op til det, det har vi også talt om med jævn mellemrum, Mads, men her det sidste, der var de sådan intensiveret angrebet på Pelosi, der sagde, at der ikke bare havde hun noget imod ungdommen, hun havde faktisk også tendenser til at være racistisk over for dem, fordi de havde anden baggrund end hvid. Og så var helvede løs i Laksegade, man så må sige, at demokraterne var ved at komme i åbent opgør. Så det var sådan balladen lige indtil Donald Trump, han kom dem til undsætning. Ja, racismekortet sidder meget løst i Demokratiske Parti lige nu. Det gør det. Jeg vil ikke ture at være en anden af det demokratiske parti. Det må være meget svært som en hvid mand at være... Man skal bare sidde helt stille. Ja. Ikke sige noget. Nej. Og hvis nogen siger et eller andet til dig, hvad er klokken, så skal man bare sige undskyld. Undskyld, ja. Det var ikke... Det er virkelig ked af. Ja. Men det har jeg sagt, og derfor så har vi haft balladen med, at de her demokrater, de var kommet i konflikt med hinanden. Og en af dem, der sådan støtter demokraterne allermest og gennem længst tid, det er jo New York Times feministiske klummeskribent, der hedder Maureen Dowd. Og Maureen Dowd, hun gik simpelthen... Hun har en skarp pen. Hun har en skarp pen. Hun er vidunderlig kommentator i New York Times. Ikke bare om feministiske områder, men alle mulige områder, som hun skriver om. Og hun gik altså til angreb på Ocasio-Cortez og de unge kvinder og gjorde opmærksom på det her gamle gode citat. You climb the mountain to see the world. You don't climb the mountain so the world can see you. Egentlig meget fint sagt, ikke? Og det, jeg synes, det virker meget racistisk. Det virker næsten racistisk. Og jeg så med et billede af Maureen Dowd, og det er jo også tydeligt, at hun er en hvid midaldrende kvinde. Det er det, jeg mener. Det er typisk hvid midaldrende kvinde at sige sådan noget, ikke? Til nogen af anden etnisk herkomst. Som er lidt yngre, oven i købet, ikke? Så hun er også ude at sige her, at de her kvinder, de unge kvinder, de skal rette ind. De skal lytte til Nancy Pelosi, fordi hvis de vil slå Donald Trump ved næste valg, så går det altså ikke, at man svækker Nancy Pelosi og de moderate demokrater. Så den der kamp, den havde de varmet godt op til hos demokraterne. Det var ved at gå galt, det var ved at løbe af sporet. Ocasio-Cortez' stabschef intensiverede det endnu mere ved simpelthen at sige, at mange af de ledende demokrater, som sidder i kongressen i dag, de har faktisk gået ind for og støttet og stemt for racistiske lovgivninger gennem årene. Så det var sådan der, hvor de havde fået sig malet noget op i et hjørne, for nu at sige det mildt. Men så kom præsidenten heldigvis dem til undsætning med en tweet. Han fik tweet. I hvert fald taget opmærksomheden. Han fik taget opmærksomheden, og lad os lige minde om, hvad det var, Trump han skrev. So interesting to see progressive Democrat congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world, if they even have a functioning government at all. Det skriver præsident Trump altså. Ja. Og han går faktisk videre, og han siger, at de her unge kongresmedlemmer, de har ondskabsfuldt fortalt det amerikanske folk, som jo altså er det fineste og flotteste i hele verden, hvordan deres land, altså USA, bør regeres. Why don't they go back? Hvorfor tager de ikke tilbage? And help fix the totally broken and crime-infested places from which they came. Det er jo det, man kalder en udtalelse, der er lidt markant. Det må man sige. Og med et smas, så var demokraterne samlet igen. Donald Trump har en utrolig evne til det her, ikke? Og få alt opmærksomhed og alt, hvad man taler om i USA, til at handle om ham. Ja. Og nu er det her så lejlighed nummer 100, som folk har brugt anledning til at kalde Trump for racist, og det gør man så igen, og det handler det så om nu, endnu en gang. Det tør nok siges, ikke? Altså Hillary Clinton, som jo tabte, hun skriver jo sådan her, they are from America, og præsident, du har ret i én ting, currently their government, altså Trumps government, is a complete and total catastrophe. Men det er ikke bare demokraterne flippede ud. John Kasich var også ude. Ja. Og sige, at det skal alle tage afstand fra. Mm. Også ordentlige republikanere. Og ja. Nu vil han godt lige gøre det. Alle, uanset hvilken baggrund man har, om man er jøde eller afroamerikaner, eller har rødder i Europa, eller hvad det nu måtte være, er lige meget amerikanere af den grund. Og der er ikke nogen, der skal rejse hjem. Og det er jo... man skal ikke kende ret meget til amerikansk historie for at vide, at det er jo en nation, der består af immigranter. Mm. Og hele det der argument med, at nogen skal rejse hjem, det er lidt svært i en immigrantnation og slippe afsted med det. Og så er det jo også altså den måde, Trump bruger det på. Jeg ved ikke, om det er et racistisk udsagn. Jeg ved ikke, om det er så meget det, jeg læser ud af det. Men det er i hvert fald et udsagn, der fuldstændig misforstår, hvad USA er, hvor der ikke er nogen enkelt gruppe, der har patent på at være amerikanerne. Men så er det jo også det helt centrale, at der, hvor de kommer fra, altså rejse hjem til der, hvor de kommer fra. Hvis det nu forstås helt bogstaveligt, så kommer Alexandria Ocasio-Cortez jo fra New York City, hvor hun er født, og hvor hun er vokset op, bare 35 kilometer fra det sted, hvor Donald Trump for eksempel er opvokset. De to andre, som hun sådan han henvender sig til, to af de tre andre, nemlig Ariana Presley fra Massachusetts og Tlaib, som hun hedder, lad os sige det, Tlaib, tror jeg, det hedder, fra Michigan, de er også begge to født i USA. Født i USA af indvandrerfamilier. Men det, han mener, men den sidste, er... Den fjerde er så Ilhan Omar fra Minnesota, som ganske rigtigt er født i Somalia og kommet til USA som 10-årig og så fået et amerikansk statsborgerskab. Men altså tre af dem er født og opvokset i USA. Den fjerde er rent faktisk født i et andet land, ovenikøbet U-land, nemlig Somalia. Så hvis man forstår det her bogstaveligt, det tør man jo roligt sige, at det gør alle demokrater, så taler han jo forkert i og med, at hvis de skulle rejse hjem, ja, så hvis man forstår ham lidt her, så er det jo, prøver han vel at sige, at når man ikke er hvid og er kommet til USA senere, og måske kun har været en generation, så er man ikke en rigtig amerikaner. Det er jo sådan den racistiske udlægning af hans udsagn, og det kan godt være, at det er det, han mener, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det, jeg tror, han prøver at sige, det er, at hvis man har rødder i nationer, der ikke er særligt velfungerende, så har man ikke ret til at kritisere USA, og hvilket jo også er et underligt argument. Ja, og det er jo et interessant argument. Man kan så dog sige, Mads, at de fleste i USA, som er demokrater der omkring, de er ret entydige, hvordan de tolker det her. Charles Blow, som også er klumskribent i New York Times, og selv sort og selv meget aktiv i hele diskussionen om det, han skriver i New York Times, Donald Trump is a racist, full stop. Hvis du er en del af den her regering, hvis du forsvarer ham i kongressen, hvis du har stemt på ham, hvis du bliver ved med at støtte ham, så er du også racist. Jeg kan ikke længere kende forskel på dig og ham, siger Charles Blow for eksempel, altså kendt debattør på det her område. Og sådan kan man simpelthen gå igennem den ene efter den anden. Ben Rhodes, som arbejdede for Barack Obama, gør opmærksom på, at Donald Trumps sådan claim to fame i USA var jo, at han faktisk sagde, at Barack Obama slet ikke var amerikaner. Så det her, det er en sag, der igen splitter meget tydeligt, men på en eller anden måde lykkes det Donald Trump at få samlet demokraterne i, at de synes, at præsidenten er et større problem, end de er internt imod hinanden, ikke? Jo, og man kan sige, nu talte vi før om, at racismekortet hænger løs i Demokratiske Parti. Mm. Her er der sikkert en større grund til at gøre opmærksom på, at det er en rigtig, rigtig underlig udtalelse. Men i bund og grund, så tror jeg, at Donald Trump taler til en gruppe vælgere i sit eget bagland, som opfatter dem, han angriber her, som nogen, man kan kaste alt efter. Mm-hmm. Ja, og man kan også godt sige, at både Ilhan Omar og Ocasio-Cortez i særdeleshed jo også er meget frem i skoen, om jeg så må sige, når de angriber præsident Trump. Så det her det er sådan endnu et billede på, at debatten USA's i USA historie. Er ja, altså, det er jo, man kan sige, at deres glæde ved USA er jo en helt anden end mange andres. Jo, og det er vel lige så meget det, han også går i rette med. Jo, jeg tror nu ikke, at Ocasio-Cortez eller Omar vil sige, at deres glæde ved USA ikke er lige så stor som den glæde, som Trump har. Blot at de går ud og kritiserer nogle af de ting, som USA har gjort historisk set. Det er vel det, der ligger i det. Ja, men det tror jeg, mange vil tolke hen i retning af, at så er, skal vi sige, den glæde ved, hvad USA er, også, altså, det er jo sjældent, at man i Danmark bruger mange timer på at sidde og riste hinanden over, at vikingerne egentlig var en slags pirater og handlede med mennesker ude på de syv verdenshave og slog folk ihjel og så videre, og derfor skal vi gå og skamme os. Hvis man sagde det i dansk politik, ville man jo nok betragte som en, der havde taget et lidt ledet standpunkt i debatten, og det er rigtigt, USA har en vanskelig historie, og er født med slaveri, sådan en arvesynd, og der har været forskel på, på hvordan racer blev opfattet i USA, som det var, altså over hele kloden på det tidspunkt, og det, at det skulle gøre USA til en særskilt plettet nation, det er jo noget, der mest florerer på nogle politiske fløje. Jo, men jeg tror nu alligevel, for at tage de her to kvinder i forsvar, vil jeg sige, at de, udover at tale om, hvad skal man sige, USA's oprindelse og alle de der ting, så taler de jo også om helt konkret politik nu og her i Mellemøsten i særdeleshed, som er noget, de taler meget om. Så man kan sige, det er jo en konflikt, hvor man mærker, at disse to kvinder og dem omkring dem er meget venstreorienterede. Jeg har et meget stærkt venstreorienteret synspunkt. Det er også derfor, de rager uklar med lederskab. Og selvfølgelig der er det også en meget venstreorienteret læsning af, hvad USA er for en størrelse som nation. Og hvad USA bør være, ikke mindst fremadrettet. Ikke? Det her er en diskussion, jeg tror, vi kan regne med, Mads. Den kommer op igen og igen i det valgår, som vi nærmer os. Nemlig en evig sang om, at præsident Trump ikke bare er en uduelig og inkompetent præsident, set fra demokraternes synspunkt, men han er også en ondskabsfuld, kvindehadende racist. Ja. Det tror jeg, det er der, vi sådan cirka står. Det vil vi nok høre igen og igen. Det tror jeg nok, vi vil. Og der vil være andre, der også hører det. Ja. Joe Biden er også ved at høre det nu, ikke? Ja, så den kører Nancy Pelosi. Ja. Der er mange, der får den. Man skal ikke sige så meget. Nej. Det her, det er en af de mange underliggende, temmelig store diskussioner, som er hele tiden lige under overfladen, eller lige oven overfladen. Og som fuldstændig martrer det demokratiske parti lige nu. Ja, og som jo i øvrigt også, kan man sige, Mads, også martrer republikanerne i den forstand, at nu nævnte du, at John Kasich var ude og kritisere, men ellers har de jo ikke stået i kø, de republikanske kongresmedlemmer eller senatorer, for sådan at kritisere Donald Trump i den her sag, på samme måde, som det gjorde for et par år siden, da han var præsidentkandidat. Nej, Trump ejer i højere grad nu det republikanske parti, og den interne kritik er meget mindre hos republikanerne, end vi oplevede tidligere. Også når Trump siger noget, der tydeligvis er noget, man bør gå i rette med. Og på et tidspunkt, og nu kommer den helt naturlige overgang til vores tema i dag, nemlig tredjepartikandidater, der har det jo været sådan, at der har jo været enkelte sådan kræfter i det republikanske parti, der har tænkt, skal vi udfordre præsident Trump ved primærvalget? Der er en enkelt, der har gjort det, men han er helt uden for nogen som helst overhovedet jordisk chance for at komme ind i billedet. Og derfor så er der også nogle gange nogen, der tænker, skal vi stille med en tredje kandidat? Skal vi forsøge, hvis vi nu ikke kan slå Trump af pinden hos republikanerne, skal vi så prøve at finde en plads et andet sted? Og det er sådan en fascination, som der ofte er i det amerikanske politiske system, nemlig at der er jo demokraterne og der er republikanerne, men når der kun er de to partier, jeg ikke kan vinde nomineringen i de to partier, hvad kan jeg så gøre? Kan jeg komme ind på midten? Kan jeg komme ind og være et tredje parti og dermed stille op uden for de to normale partier? Det ser ikke ud til, at det kommer til at ske den her gang i det amerikanske valg, men som jeg sagde før, så snakker vi om det her i den her udsendelse, resten af udsendelsen, aktualiseret af, at Ross Perot, den texanske mange milliardær, døde 89 år gammel her for ganske nylig, og han stillede jo op som den sidste succesrige tredjepartikandidat i 1992 og 1996. Så Mads, lad os skifte fokus til, om jeg så må sige, fortiden. Både den, der ligger noget tid tilbage, og den, der ligger noget nærmere på os, og simpelthen tale om det der med den amerikanske opbygning, som i så lang tid de fleste, der skal huske, har bestået af to partier. Ja, ikke altid republikaner og demokrater, men det har altid været et topartis system. Så har der været andre partier tidligere, og nogle af dem er visnet bort. Men i dag står man tilbage med det, der må betegnes som verdens ældste politiske parti. Det er det demokratiske parti. Hvis vi regner det som værende det parti, som Thomas Jefferson stiftede i slutningen af 1700-tallet for at bekæmpe dem, han opfattede som føderalisterne, der lavede han et parti, som demokraterne hævder af dem. Det republikanske parti mener også, de har rødder tilbage i Jeffersons parti, nogle af dem vil sige det, men der er i hvert fald enighed om, at det er sådan nok et, et parti, der med sikkerhed jo kommer ind og bliver en del af amerikansk politik i 1860, og dermed er det verdens ældste, tredje ældste fungerende parti. Så det er jo to gamle partier, der siden 1860'erne har delt den politiske magt i USA. Og man har enten haft en præsidentkandidat, der har vundet som demokrat eller som republikaner ved en lang, lang række valg i USA. Og det har noget at gøre med den måde, det amerikanske valgsystem er bygget op på, den måde partierne fungerer på i USA, at når man har enkeltmandskredse, og man vinder alle valgmændene i sin kreds ved at få mere end 50% af stemmerne, så vil det naturligt være sådan, at alle, der sådan opfatter sig på den ene side af det politiske skel, de samler sig i en politisk gruppering, og alle, der samler sig på den anden side af det politiske skel, er i en gruppering. Så hvis man havde valgkredse i Danmark, så ville man nok opleve det, der jo egentlig også lidt er situationen, at der egentlig kun er to partier, man kan vælge mellem, når det handler om, at man kan blive statsminister. Det fordeler sig bare i siddende pladser i vores parlament på flere kandidater. Men i USA, fordi man kun kan vinde ved at være den, der får mere end 50% af stemmerne, så vil det betyde, at på den venstre side i det politiske skel vil der være et parti, der ligesom samler alle venstreorienterede stemmer op, og på den højre side vil der være nogen, der samler alle de højreorienterede op. Og traditionelt var det sådan, at... Og Mads, hvis vi driver den der sammenligning, du havde til Danmark, frem til hvad vi lige talte om her i starten af udsendelsen, nemlig den borgerkrig, der er internt hos demokraterne, så kan vi jo sige, hvis nu vi tager rød blok i Danmark, så skulle man jo, hvis man ser hele rød blok som et samlet parti, i stedet for som forskellige partier, ja, så ville de skulle igennem en række primærvalg. Præcis, og så ville du også kunne sige, hvis det var i dag, ja, så kunne man sige, at Enhedslistens mest venstreorienterede svarer til Ilhan Omar og Ocasio-Cortez, dem der skal have magten, Nancy Pelosi, det er så Mette Frederiksen. Og så vil et statsministervalg foregå på den måde, at inden vi går i gang med det rigtige valg, hvor man spørger folk i sidste omgang, så vil det være et primærvalg. Ja. Og der ville man så i rød blok, så ville Pernille Skipper stille op, og Uffe Elbæk stille op, Morten Østergaard stille op, og Pia Olsen Dyhr ville stille op. Hvor mange af nogen? Og Mette Frederiksen selvfølgelig stille op. Og så ville vælgerne så stemme, hvem i rød blok skal være jeres kandidat. Når man så afgjorde det, så ville den person så vinde retten til at udfordre kandidaten, som i blå blok, hvor vi så ville være Anders Samuelsen over for Tusinddal og Lars Løkke og Pernille Vermund og Søren Pape og Paludan, og vinderne af dem derovre, hvis Paludan skal regnes på den fløj, skal så møde. Det vil være sådan den logik, måske vil Paludan så faktisk være tredje kandidaten i sådan en opstilling. Så vi har jo noget, der minder en lille smule om det, men fordi vores parlamentariske system er anderledes, så udmyndter, og den måde, vi fordeler mandater på, så udmyndter det sig anderledes. Men logikken er den, det er meget svært at bryde, og det vil sige, at når der er sådan politiske strømninger i USA, så vil de to partier være gode til at samle dem op. Altså republikanerne har jo tydeligvis under Trump bevæget sig meget langt politisk. Mange af de ting, de mente tilbage i 2012, dem mener de ikke længere, fordi kandidaten har trukket partiet et andet sted hen. Og den logik gør, at når man kommer der som en tredje kandidat, der siger, nu har de to etablerede partier stillet en op. Den tredje kandidat, hvis vedkommende ikke placerer sig lige i midten mellem de to blokke, så vil den enten skulle kannibalisere den ene blok, og så vil man næsten garantere, at den anden blok vinder. Eller det gør det bare, altså, det er bare vanskeligt at bryde med den der dynamik. Og jeg så her nogle tal for det, hvis vi bare tager, hvor svært det egentlig er at vinde noget som helst som tredjepartikandidat, så står der her, som jeg slår op inde på White House's hjemmeside, ikke? Så står der her, at siden 1788 ved de 58 forskellige præsidentvalg, der har været siden, ja, der er der sket det, at kun i ganske få tilfælde har en tredjepartikandidat fået mere end 5% af stemmerne. Ja. Ganske få gange. Og de tre mest succesrige, står jo så også her, det er Teddy Roosevelt i 1912, det er George Wallace i 1968, og det er vores ven Ross Perot i 92 og 93. Så hvis du kigger videre med, så kan man se, hvis man kigger på guvernørvalg og på senatsvalg, så er det næsten det samme billede. Der skal virkelig meget til at vinde som tredje partikandidat, også til guvernørvalg i de enkelte delstater eller til senatsvalg. Og det skyldes samme dynamik, ja, som jeg er inde på før, at blokkene sådan samler sig om én kandidat, på grund af, at man har de her winner takes all-valg, mm-hmm. Og det oplever man også med enkeltmandskredse i England, at der er det svært at have mange partier, mm. og der er altid parti, der står lidt sådan i skyggen. Og der har altid været et... Altså, mange siger jo, hvor mange... Hvorfor er der kun så få, der kan byde ind på det at blive præsidentkandidat? Men der har jo været masser af uafhængige kandidater igennem amerikansk historie. Der har bare ikke været ret mange af dem, der er værd at tale om, for der er ret mange af dem, der har fået ret mange stemmer. Lad os prøve, Mads, at dykke ned i hvad skal man sige, den sådan rigtig succesrige, nemlig Teddy Roosevelt, som vi måske lige skal høre kendingsmelodien fra, da han stiller op som tredjepartikandidat i 1912, og bemærk ordene i teksten, den vil nemlig forklare lidt om, hvem han var, inden han stillede op i 1912. Ja, lyden er ikke helt fantastisk, men teksten er Get ready for Teddy again i 1912. Ja, de har jo haft Theodore Roosevelt som præsident. Ja. Theodore Roosevelt er præsident, da McKinley bliver skudt. Der bliver han præsident, for McKinley er republikansk præsident og har Theodore Roosevelt som sin vicepræsident. Og der bliver han præsident, og det bliver han i 1901 og sidder frem til 1909. Så går han af. Giver depeschen videre til sin gode ven på det tidspunkt, som er Taft. Og Taft er fra en anden fløj i det republikanske parti, end Theodore Roosevelt er. Og Theodore Roosevelt drager afsted, velvidende, at når han kommer hjem, han skal ud på en lang rejse. Mm-hmm. Han skal på safari i Afrika, han skal besøge Kaiser Wilhelm i Tyskland osv. Og han har på fornemmelsen, at det, han vil med USA, at det ikke er noget, som Taft vil føre videre. For de to fløje, der er i det republikanske parti på det her tidspunkt, er meget forskellige. Den ene er den progressive fløj, som ønsker at håndtere urbaniseringen i USA og alle de udfordringer, der er. Den fløj i partiet, den progressive fløj hos republikanerne, er... kæmper meget hårdt for, at kvinder skal få stemmeret. Kæmper for, at man skal gøre noget ved uligheden mellem racer i USA. Kæmper for, at der ikke skal være børnearbejde i USA. At man skal have en fri presse. At der skal være mere folkelig kontrol med det politiske system. At arbejdsugen skal sættes ned, hvad angår timeantal. Og at der ikke længere skal være de her sweatshops, hvor børnearbejdere arbejder, de skal forbydes, og der skal være kontrol med fødevarer, så man spiser bedre, man skal bo bedre, mindstelønnen skal op. Man skal huske på det her tidspunkt, hvor vi er, altså i starten af 1900-tallet, der sker det skift i USA, hvor man flytter ind til byerne, halvdelen bor på landet og er ansat i landbruget, den anden halvdel er ansat i sådan nogle byerhverv og industri. Og den der, det der skifte sker i de her år. Og for første gang nogensinde skal man sådan forholde sig til det, at USA der var bygget på et hav af små virksomheder, og håndværkere og sådan entreprenører og nogle sådan det der små og mellemstore virksomheder, at nu man ved at få det, der hedder big corporations, og de fylder rigtig, rigtig meget i det, der sker i politisk i USA i de her år, den her store industri, der vokser frem, og mange ser dens ophobning af kapital og rigdom og magt, der er hos de her figurer. Vi kender jo Vanderbilt og Carnegie og Hearst og Rockefeller og J.P. Morgan, alle de her, der er berømte for den her tidsalder, hvor og så senere kommer Ford og andre til osv., at det udfordrer den politiske magt i USA. Og vi skal også lige skyde ind, hvis du er ved den her gruppe, at bare lige så alle med her. Teddy Roosevelt var jo fra storbyen New York, ja. City. Han havde været guvernør der, og han har jo en dansk forbindelse der, fordi mens han er guvernør og er i New York City, at han lærer den danske fotograf Jacob Riis at kende, som viser ham billeder på det, du lige talte om. Et samfund, der var noget anderledes, end han troede måske. Og Roosevelt er entydig på den progressive fløj. Han er meget pragmatisk med det, fordi han sådan af politiske årsager, og fordi han har haft magt, ved, at hvis man ikke håndterer det her meget pragmatisk, så er det, man er kæmper med, det er nogen, der kan lægge en ned. Og man skal huske, at alt det, jeg siger her, for mange til at sige, jamen, betyder det ikke, at Roosevelt var socialist? Fordi mange progressive var socialister. Mm. Hvis man ser på nogle af de progressive, der var stillet op i slutningen af 1800-tallet for det progressive parti, hvor de også forsøger sådan at komme til magten, og det er altså et andet parti, end det Roosevelt ender med at stille op for. Men de ønsker en socialistisk dagsorden. Mm. Roosevelt omfavner den sociale retfærdighed i det her, og Roosevelt er inspireret af især Tyskland, hvor han kan se, at der har man, at man har fået en anden form for balance mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og man har, altså Roosevelt er parat til, at det valget, eller det, der skal ske med USA i starten af 1900-tallet, er, at man skal blive til en velfærdsstat, hvor man skal fuldstændig reformere det politiske system, og det, man skal gøre præsidenten til, er den person, der varetager folkets velfærd. Det er den bevægelse, han er i gang. Den anden fløj i det republikanske parti ser helt anderledes på det. De kigger over på Roosevelt-fløjen, der tydeligvis har rødder tilbage til Abraham Lincoln, der kæmpede for at sætte slaverne fri og var sådan udgangspunktet for det republikanske parti. Men der er kommet en anden fløj i det republikanske parti, og de har rødder i storindustrien, især i nordstaterne. Og den fløj er Taft fra. Så da Roosevelt går af i 1909 og giver Taft, som han havde kæmpet for at skulle blive det. Lige præcis, og lader Taft komme til fadet, så kommer der også en fløj til fadet i partiet, som bakker op om industrialiseringen i USA, og mener, at det er vigtigst, at der er nogen, der kan tjene penge. Og at det, at nogen tjener penge, betyder, at så stiger vandet så meget, at alles både, uanset hvor lille den er, kommer til at flyde lidt højere op, og det vil være godt for alle. Og de er bekymret for, hvad alle de her krav om arbejdsmarkedsreformer og mindsteløn og krav til børnearbejde og hvordan man må bo derhjemme og om der skal og man nu pludselig skal til sådan at gå op i miljøet og sådan nogle ting. Alle de her ting og kvinders stemmeret og så videre, alt det er de meget meget skeptiske overfor. Og de her to fløje, da Roosevelt tager sted, er han meget meget Roosevelt, selvom han er pragmatisk, så har han ikke tænkt sig at skifte fløj. Så da han kommer tilbage til New York, og det gør han i 1910 i juni måned, der har han været på safari og været i Tyskland for at se nærmere på tingene derovre og mødt kejseren, og der bliver han modtaget en folkemængde på 500.000 mennesker. Hvor forestiller 500.000 mennesker, der står nede ved havnen og venter på, at den tidligere præsident kommer hjem efter at have været på jagt. Og Roosevelt... Og vi taler, skal vi lige huske om... 500.000 var en hel del flere end 500.000 ville være i dag, fordi New York City var væsentligt mindre, USA var væsentligt mindre i indbyggertal der i 1910, end det er i dag. Ja, men han var en utrolig populær figur. Og han kommer tilbage og siger med det samme, at sådan det ikke er til at misforstå, at jeg vil gerne gøre mit for at ændre USA's udvikling. Mm. Underforstået, at det, der er foregået under Taft, har han været meget skuffet over. Og derfor er Roosevelt... Ikke bare foregår, fordi han er der jo stadigvæk. Ja, det er han. Ja. Og derfor gør han også opmærksom på, at når nu vi skal i gang med det næste valg, så vil jeg forsøge at vinde mit eget partis ret til at være opstillet. Så han søger egentlig at få lov til at blive sit partis præsidentkandidat, selvom man har præsidentembedet, som det republikanske parti. Og det sidder Taft jo med. Og det er jo sådan en, det har han meget svært ved at... Altså, han er stærk nok, det viser folkemængden i New York jo, til at det her sender dønninger ind igennem partiet. Men på det her tidspunkt, der har man ikke fået primærvalg i USA. Der er det stadigvæk nogle partibosser, der sidder i nogle røgfyldte lokaler og ryger cigarer, og det er dem, der har pengene, det er dem, der styrer tingene, og det er dem, der fuldstændig har magten over de politiske partier. Det gælder både det demokratiske parti, og det gælder det republikanske parti. Og de opfatter Roosevelt som det farligste, de nogensinde har hørt om. De skal ikke have ham retur, og slet ikke med et endnu stærkere mandat til den her progressive dagsorden, som er så vigtig for Roosevelt. Og da han så indser, at han kan ikke vinde det republikanske partis opstilling, den går til Taft, så skaber han bare sit eget parti. Ja. Og det ved man ikke lige, vi skal hedde i starten, men efter ikke ret lang tid, så fordi han hele tiden går rundt og siger, at han føler sig stærk som en bull moose, som jo er som en kæmpe el. En hanelje, hvad nu end det hedder. Så beslutter han sig for at kalde hans parti for The Bull Moose Party. Ja, ja. Og de mødes så i Chicago og skal blive enige om en dagsorden. Og det er jo tydeligt, at det er lidt vanskeligt, fordi Roosevelt tager hele den progressive fløj med for det republikanske parti med sig. Men der dukker også en helt ny fløj op, som er de gamle progressive, som melder sig ind i det her Bull Moose Party og bakker op. Og han holder en meget, meget berømt tale på konventet der, som jeg kun kan anbefale alle, at man skal sætte sig ned og læse. Han bliver, at den er helt fantastisk. Det er en af de bedste politiske talere nogensinde, og Roosevelt var ikke altid en god taler. Han er altså meget monoton stemme, når han har tale, men den her tale var fantastisk, og han har gjort meget ud af at skrive den. Han er jo en meget, meget stor forfatter, også Roosevelt havde i den grad ordet i sin magt, men skrev også så meget, at det var ikke altid, at det, han skrev, sådan måske var lige sådan. Han har lige en lang tid til at lave det, men den her tale er meget, meget gennemarbejdet, og han bliver afbrudt, mens han holder talen 145 gange, mens han står der på konventet, for folk bryder ud i jubel, og de stormer op på scenen, og der er nogen, der vil sådan bære ham rundt som sådan en kristusfigur i lokalet. Det bryder han så overhovedet ikke om. Han må bede dem om at sætte sig ned, og folk må true nogen af dem, der er så begejstrede til at sætte sig ned igen. Og til sidst så siger han i den her tale, at I skal ikke, altså det handler om, det vi står over for nu, det er, at vi står ved Armageddon, altså den der slag i den der slette i Bibelen, hvor det endelige slag mellem godt og ondt skal stå, så siger han, we stand at Armageddon, and we battle for the Lord, ja, siger Roosevelt der. Og så kører han hele sit progressive program ud, og der, hvor der er mest jubel, og der, hvor de er ved at gå helt amok, fordi nu kan de ikke rigtig holde dem tilbage, nu er det kvinderne, der løber op. Det er det, han taler om, hvor uretfærdigt det er, at kvinder ikke har stemmeret i USA, og hvor dybt investeret han er i hele den der dagsorden. Men der markerer han sig, og så har man ligesom et tredje parti. Og nu har man et tredje parti, som har hele et gammelt tredje parti, de progressive, og hele en fløj fra det republikanske parti taget med sig over. Og derfor er det, og man har en spidskandidat i Theodore Roosevelt, som er helt usædvanligt populær. Ja, som var en siddende, så, som jo altså havde været præsident en gang foruden sin store popularitet, du beskrev lige før. Men så kommer vi frem til valget. Vi valgte i 1912. Han er oppe imod Taft selvfølgelig, der stiller op for republikanerne igen, og han er oppe imod Woodrow Wilson, som stiller op for demokraterne. Og endelig er han faktisk også oppe imod socialisten Debs, som faktisk også Eugene Debs, som vi har talt om før her i programmet, som faktisk også ender med at få et fint valg. Men ikke bare får Teddy Roosevelt et godt valg, Mads. Han bliver nummer to, og han er derfor den eneste tredjepartikandidat, der har formået at slå et af de to andre store partier af banen, men ikke nok. Og man kan sige, ikke nok til at vinde præsidentembedet, men nok til at slå Taft. Nej, men alligevel er valget vigtigt, fordi Roosevelt, altså man har diskuteret, hvad der egentlig skete ved det valg. Mm. Fordi Roosevelt tror ikke selv på, at han kan vinde. Okay. Fordi han har jo kun et halvt parti, og så er de rester, der tilbage fra det gamle progressive parti. Så han ved jo godt, at de, der stemmer på ham, det er dem, der traditionelt har stemt republikansk, og de har pludselig to kandidater, de kan vælge mellem den siddende præsident, og så Theodore Roosevelt, og han har svært ved at tro, at det kan række til, at han kan slå demokraten Woodrow Wilson. Det er han udmærket klar over. Men det, der sådan er Roosevelts indgang til det, det er, at han, han mener jo selvfølgelig alt det, han mener politisk. Altså, at man skal lave arbejdsmarkedsreformer, mindsteløn og timetal skulle ned, og arbejdsgiver og arbejdstager skulle finde sammen, og børnearbejde skulle reguleres eller forbydes, og kvinders rettigheder skulle sættes i. Der var ikke det, han ikke mente, og pressen skulle man gøre noget ved. Det, der egentlig er interessant ved ham, er, at han jo foreslår noget, der er i strid med den amerikanske ånd. Nemlig, at Roosevelts løsning er at sige, at vi skal have big government i USA. Og det ved han godt, at amerikanerne hader. Mm. At USA er en nation, der er etableret ved at være i kamp mod en centralmagt. Og i den kamp mod en centralmagt, der har man fået en politisk kultur, der handler om, at regeringen løser, staten løser ikke noget for dig. Nej. Staten skal give dig plads til, at du kan løse dine egne problemer. Og så kommer han pludselig med et program her, hvor man skal regulere på alt muligt, og hvor man skal bruge penge til alt muligt, og det er, han foreslår jo en del af hans politiske program, som han står der og præsenterer i Chicago, er jo blandt andet et sundhedsvæsen, der er for alle. Og det er sådan meget, meget vidt. Nu tænk på, vi er i 1912. Ja. Det er virkelig, virkelig vidtrækkende. Det er det, der er på tale her. Vi er på et tidspunkt, skal vi også huske på, årene inden og årene deromkring, at det år, hvor socialisterne får deres bedste valg, det er det sted, hvor den eneste storby i USA, nemlig Milwaukee, tror jeg det er, får en socialdemokratisk borgmester. Det er på et tidspunkt, hvor USA sådan står lidt ved en skillevej, hvor man kunne have valgt en lidt anden kurs, end man ender med. En amerikansk historiker har sagt, at det, man stod over for, det var, om man ville have den progressive løsningsmodel, som var at lave en velfærdsstat, som var styret fra Washington D.C., eller i hvert fald styret ud i delstaterne, simpelthen med en stærk stat, eller man ville have det, man kalder for rugged individualism, altså at man ligesom skulle bevare individet. Den rå individualisme. Og valget ender med at være en sejr for the rugged individualism. Ja. Altså, der kommer ikke nogen stor stat. Men det er jo alligevel interessant. Det er interessant, Mads, for kigger du på resultatet her, så kan du sige, at Woodrow Wilson, som får 41,8% nok til at vinde, hvis nu lægger hans stemmer sammen, for det nu var demokraten, sammen med socialisten, der stillede op, 6,0, så er de op på 48% af stemmerne. Og den anden side, altså Taft plus Roosevelt, udbryderen af det parti, hvis man kan skille det så simpelt op, de får lige præcis 50,5%. Resten, så er jeg ved ikke, hvor meget man kan lægge det sammen, men det du i hvert fald kan sige, det er, at billedet bliver, at udbryderne, nemlig Roosevelt, sammen med Taft, er tæt på 50%. Dem, der er på den anden side, vinder også tæt på 50%. Så igen kan du sige, at vi splitter de to retninger. De er bare ikke så tydelige, som de plejer at være. Jamen, det, der sker ved valget, er jo, at de to partier jo lidt ender med at skifte program. Mm-hmm. Fordi Taft gør pludselig republikanerne til et mere traditionelt højrefløjsparti, som vi kender det i dag. Woodrow Wilson bliver meget, meget presset af Roosevelts dagsorden og begynder at overtage mere og mere af hans politik. Woodrow Wilson var indet racist, og derfor er hele den del, der handler om at gøre op med race. Et stærkt træk hos demokraterne på det tidspunkt. Ja, og alt det, der handler om hos Roosevelt, om at der skal være ordentlige forhold, også for sorte i USA. Hans tilgang er meget pragmatisk. Der skal være, man skal bruge flere penge på at uddanne sorte og så videre, men man skal også tage hånd om den raceadskillelse, der er i USA. Alt det kan Woodrow Wilson overhovedet ikke accepterer. Han har meget lille tiltro til sortes evner, men alle bliver skubbet af det. Og det interessante er, at fordi Roosevelt har foreslået noget, fordi Roosevelt ved godt, at han har foreslået noget, der er i strid med, hvad den amerikanske ånd er, nemlig en stærk centralmagt. Og derfor indser Roosevelt også, at han skal foreslå en ny centralmagt. Så han laver et fuldstændigt angreb på det politiske system ved at sige, at der skal være primærvalg i USA. Ja. Det foreslår Roosevelt, fordi han bruger jo det som værktøj til, at så kan han måske slå Taft på den måde, hvis det er vælgerne, der vælger. Mm-hmm. Der skal være folkeafstemninger om alle ting. Man skal kunne lave recall elections, sådan at hvis man er utilfreds med sin guvernør, eller man er utilfreds med sin præsident, hvis der er nok, der er det, så skal man midt i en valgperiode kunne recall dem, altså sende dem ud af... Som man for eksempel kan i Californien den dag. Og det er alt sammen Roosevelt's arv. Og, siger han, vi skal dræne sumpen. Ja. Det politiske system og særinteresser har fuldstændig overtaget, og derfor grunden til, at I ikke tror på big government, siger han, det er fordi big government eller regeringen aldrig har været folkets tjener, men det skal den være nu. Og det gør vi ved at demontere checks and balances, demontere det system, vi kender, og lave noget, der er meget mere direkte demokrati, sådan at amerikanerne, altså egentlig foreslår han noget, der bedst kan sammenlignes med det, den måde, man har et demokratisk samfund på i Schweiz. Og derfor bliver valget jo lidt underligt, fordi Roosevelt foreslår en big government, men en helt anden regering, hvor det er folk, der hele tiden går og stemmer, og har alle ting skal til folkeafstemning hele tiden. Og alt det bliver jo så ikke til noget, fordi han trods alt ikke vinder. Nej, men det er meget populært. Men det er meget populært. Men han får 27,4% af stemmerne. Han slår det republikanske parti med sit parti, de progressive. Hvorefter det defilerer ud. Det falder fra hinanden. Og, det er jo det, der så sker, at når man er så stærk, at man får næsten 30% af stemmerne til præsidentvalg, så gør de andre jo det, at de optager alle de dele af din politik, så Roosevelt ender jo med at sejre på den façon, at han gør, han viser, at det ikke længere er partimaskinerne, der styrer partiet, men det er folk, der gør det. Han får lagt kimen til, at man senere går i gang med det, der hedder primærvalg, som vi jo er midt i lige nu i USA, og i mange delstater i USA vedtager progressiv lovgivning. Så blandt andet har man jo, sådan man kan lave en recall på guvernøren i Californien, som vi har talt om, og man har og også tilbagekaldt en guvernør der på et tidspunkt. Og hele den her progressive dagsorden og kvinders stemmeret osv., det bliver de andre nødt til at samle op, fordi Roosevelt får, skal vi sige, banet vejen for, Men i den kamp, Mads, der får han så... Han får jo ikke slået sig selv, sit eget parti ihjel. Der sker bare det, at dette første forsøg på at slå et af de to store partier af banen, der faktisk lykkes delvist ved, at man bliver nummer to i valget, og ikke nummer tre i valget, det løber ud i sandet igen. Altså, hans partis politik bliver overtaget af de andre partier langt hen ad vejen, men hans parti og hans forsøg på at danne et nyt politisk parti. Kigger vi på Danmark på samme tidspunkt, så var vi inden for sådan nogenlunde samme periode, hvor vi går fra et topartisystem til, at der bliver flere og flere partier. Det så man i mange europæiske lande på det her tidspunkt. Men i USA, selvom denne succes er der, så har han åbenbart ikke nok, hvad skal man sige, lokal repræsentation. Der er jo ikke nogen borgmestre, der er ikke nogen senatsmedlemmer. Nej, der er ikke det nogen, alt det der er infrastrukturen væk. Mangler. Den er der og ikke. Det gør det, og når de andre så stjæler din politik, og demokraterne går mere eller mindre hen, og får en fløj i deres parti, der siger, det der Roosevelt sagde, det mener vi også, langt hen ad vejen. Ja. Og Taft er jo den der underlige position i valgkampen, at han skal forsvare forfatningen og systemet, som det er, og forklare selv, at det er, at det, altså, jeg har ingen chance for at vinde det her valg. Jeg bliver knust af mine egne. Han er ikke god til at optage de her ting. Men da republikanerne bagefter skal sådan ligesom reetablere sig som parti, jamen så sætter de sig også ned og optager det fra Roosevelts kampagne, som ligesom er noget, de kan se sig selv i. Og det betyder jo, at Roosevelt, selvom han ikke vinder præsidentembedet, så laver han i den grad USA om. Altså, det er nok den valgkamp, hvor et nederlag og en kandidats evne til at ligesom sætte chokbølger gennem hele det politiske system, har haft mest markant og varig indflydelse på USA som samfund. Og nu har vi ikke engang talt, Mads, om de 8 år, hvor, stort set, ikke om de 8 år, hvor Roosevelt faktisk jo var. Og det må vi USA's tale, når vi kommer til Roosevelt i præsidentrækkefølgen. Det var bare Roosevelt som tredjepartikandidat. Det var Roosevelt som tredjepartikandidat. Og jo, det er meget sjovt, når man kigger på de der stemmetal fra det valg, så kan man så se, at det samlede antal stemmer, der blev afgivet ved præsidentvalget i 1912, var knap 15 millioner mennesker, så det siger jo også noget om størrelsen. At USA er en større nation. Ja, plus at der var nogen, der ikke måtte stemme der i 1912, som siden godt måtte, men det var en anden type... I sydstaterne i hvert fald. Ja, en anden type kvinder. Det var en anden type, kvinder, ja. en anden type valg på det tidspunkt. Mads, hans legacy, bare lige for at sige det kort alligevel, er jo, at når man kigger sådan på de der målinger over, hvem er de bedste præsidenter, USA har haft i historien, og det er ikke, fordi vi skal ind på hele hans præsidentembede her, men bare for at minde om, at han ligger næsten altid deroppe i sådan top 5 stykker. Han er en af de populære præsidenter. Ja, og det er egentlig lidt underligt, fordi meget af det, han vil, det er jo at lave det politiske system om, så præsidenten har magt til at føre en progressiv dagsorden. Men det kan han ikke, fordi partierne sidder på magten, og præsidenten er bare sådan en galionsfigur, og magten er over i kongressen, og i kongressen der sidder alle særinteresserne og fordeler tingene. Og det vil sige, at Roosevelt lykkes aldrig med hele sin dagsorden. Den, der lykkes med Roosevelts dagsorden, det er Roosevelts fætter, Frank Delano Roosevelt, mange år senere. Ja. Han får gennemført rigtig meget af det, som Theodore Roosevelt kæmper for. Men Theodore Roosevelt kan ikke gennemføre det i praksis, men han kan få ændret magtstrukturerne omkring valg, hvordan præsidenten opfattes, og hvilken rolle han har i partiet. Fordi efter Roosevelt, der er det ikke længere partimaskiner, der sidder efter på partiet. Teddy Roosevelt. Ja, der er det kandidaten selv, der gør det. Og det er jo det, vi har oplevet nu med Donald Trump. Ja. At Donald Trump som kandidat mener noget andet end partiet, og så kan partiet ikke opdrage ham til at rette ind politisk. Så er systemet i USA jo sådan, at når man så har vundet et primærvalg, så bliver man sit partis leder, lige og dermed den, der tegner butikken. Men indtil da, der er det free game. Og det er en del af Roosevelts arv. Så det sjove er jo, at hvis vi skal... Jeg har til undre mig over, at man bedømmer Roosevelt så højt som præsident, fordi han kæmper en kamp. Altså, det er som kamp mod vindmøllerne. Ja. Med Don Quixote, hos Don Quixote, og han kan ikke få tingene igennem, men hans personlighed er så stor, at selv hos historikere, så alt det, der ikke lykkes for ham, så det, at han kæmpede i kampen, og han gjorde det på så galant vis, som Roosevelt nu gjorde med den der grandiøse, for så han var jo... Han er politisk ukorrekt, man kan være. Han var politisk ukorrekt, men han var jo også, og det kan man jo ikke undgå at se, hvis man bevæger sig rundt i USA, noget som helst sted, han har sagt, han var jo faderen til alle de amerikanske nationalparker, det vil sige, hver eneste gang, man besøger sådan en, så ser man historien om. Og det var, fordi Roosevelt var overbevist om, at man blev dekadent af at bo i en by, at man mistede sin moralske habitus, og hvis man ikke var ude sådan at kæmpe med naturen, så ville man blive et dårligt menneske. Og derfor skulle der være nationalparker, sådan at når amerikanerne var beskøre ind i de der byer, ligesom europæerne var blevet det, så kunne man sende dem ud i parkerne, og så kunne de rende rundt derude i vildnisset, og ligesom blive tænke klart igen. Ja. Og Teddy selv, og det var, var god til at klæde sig i sådan en cowboy-tøj, når han gik ud. Ja, han var meget ofte klædt ud, eller i sådan frontier dress. Yes. Men det er jo også en del af republikansk partis arv. Men han havde mange sære politiske synspunkter. Han mente jo blandt andet, at kvinders rolle i verden, de skulle have stemmeret. Og hvis man læser hans taler, er det utroligt, hvad han siger, som sådan at på det tidspunkt meget progressivt for, hvad kvinder skal have politisk magt. Men når man så spurgte ham, hvad er så kvinders rolle i samfundet, så sagde han, jamen kvinder skal være gravid hele tiden. Ja. Det er sådan set det, der er mening med dem. Det er derfor, de kan blive gravid. Og deres rolle er at føde børn hele tiden. Og en kvinde, der ikke konstant er gravid, er en landsforræder. Ja. Det var Roosevelts syn på kvinder. Det er også det, vi kalder en anden tid, fordi det vil ikke stå. Jo, det er en anden tid, men det er også for at sige, at han er en sammensat person. Ja. At noget af det, jeg sådan har gennemgået nu, så er sikkert mange af lytterne sidder ud og tænkt, Gud, ham vil jeg da stemme på, hvis han stiller op i dag. Ja, ja. Ja, der er alligevel træk hos Roosevelt, som er mere nemmere at slippe afsted med i starten af 1900-tallet, end de er i dag. Lad os lige tage hans slagsang her fra valgkampen i 1912, Teddy sang, altså Get Ready for Teddy Again. Ja, og når man ser den her video på YouTube, hvor man hører kampagnesangen fra 1912, så ser man billederne af den halve million mennesker, der tager imod Roosevelt, da han vender tilbage til New York fra sin rejse i Afrika og Tyskland, efter han har stoppet som præsident, og inden han stiller op som tredje kandidat. Og som de synger her, det kan være lidt svært at høre ordene, man kan også læse dem, hvis man ser dem på YouTube, så synger de blandt andet, if you need the job done, then you need a real man. Og denne rigtige mand, det er altså Teddy Roosevelt, som er, skal vi lige gentage her slutningen af udsendelsen, den mest succesrige tredje partikandidat, der nogensinde er stillet op i USA. Han blev nummer 2, han fik 27,3% af stemmerne. Den eneste, der er blevet større end de to større partier. Men han er ikke den eneste tredje partikandidat, der har forsøgt sig. Han er heller ikke den eneste, som havde en vis succes. Og det var meningen, at vi skulle have nået to andre i dag, nemlig George Wallace. Jamen, du snakkede så meget George, om det der George, med George Wallace, med de der stiller kvinder, op, George Wallace, der stiller op i 1968, og Ross Perot, der stiller op i 92 og 96. Og derfor så er vi så heldige, at vi er i gang med en serie af sommerudsendelser, som gør, at når vi er tilbage igen om en uge, så kører vi videre med George Wallace, valgkampagne i 1968, og Ross Perot i 92 og 96. Så Mads Fugle og jeg, vi siger tak for den udgave af Kampagnesporet. Vi mener om, at det er en båndeudsendelse, så der kan have været sket store ting, som vi af en eller anden årsag ikke har talt om. Ja, det er fordi, vi sender for skudt. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.